दिलीप ने पूछा, हे मुनिवर, आपने पहले यह बात बताई थी कि मार्कंडू मुनि के मृद्धति से कोई संतान नहीं हुई, फिर भगवान शंकर जी के प्रसाद से उन्हें किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया तथा वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ। इन सब बातों को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं मार्कंडेय जी के जन्म का वृतांत बतलाता हूँ। महामुनि मार्कंडू के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शंकर जी ने पत्नी सहित मुनि से कहा, हे मुने, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने यह वर मांगा, हे परमेश्वर, आप मेरे सत्वन से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। हे महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई। भगवान शंकर जी बोले, हे मुने, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मार्कंडू ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए। भगवान शंकर जी बोले, अच्छा, तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिवजी जी अंतर्धान हो गए और मुनिवर मार्कंडू इच्छा अनुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने आश्रम में लौट आए। उनकी पत्नी मृद्धती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। तदनंतर गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को ग्रह सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुख पूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया। समय आने पर मृद्धती के गर्भ से भगवान सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुंदुभिया बज उठी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई और सब ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेद व्यास आदि मुनि जी मार्कंडू के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेद व्यास जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया। उसके बाद नाना प्रकार के वेदुक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मार्कंडू मुनि के द्वारा पूजित हो वे सब लोग लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में भरकर आपस में कहते थे, हे अहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मृद्धती के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर जी ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। 4वें महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला। 6वें महीने में उनका अन्नप्राशन कराया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में करण भेद किया। तदनंतर कर्मों के ज्ञाता मरकंडु मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए पांचवें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग उपांग पद तथा कर्म सहित संपूर्ण वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। वह बालक बड़ा शक्तिशाली था, गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरु मुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वह भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मरकंडु मुनि का हृदय शोक से कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते देख पूछा, हे तात, आपके शोक मोह का क्या कारण है? मार्कंडेय के मधुर वचन सुनकर मरकंडु ने अपने शोक का युक्ति युक्त कारण बताया। मरकंडु बोले, हे बेटा, पिनाकधारी भगवान शंकर जी ने तुम्हें 16 वर्ष की ही आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय अब आ पहुंचा है, इसीलिए मुझे शोक हो रहा है। पिता का यह कथन सुनकर मार्कंडेय ने कहा, हे पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यतन करूंगा जिससे अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले विकराल नेत्रधारी सर्वज्ञ सत्य पुरुषों को सब कुछ देने वाले काल के भी काल महाकाल रूप और कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमरत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे बेटा, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युजन्य की आराधना रूप महान उपाय का प्रतिपादन किया है। हे तात, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितेशी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान शंकर जी सिद्ध कर देते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। हे बेटा, क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्व काल में कालपाश से बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलय कालीन अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोकों को बचाया था। जिसने तीनों लोकों की समाप्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। ये वही भगवान धुरजटी हैं जिन्होंने विष्णु जी को वाण बनाकर एक ही वाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपटों से देवताओं के तीनों पुरों को फूक डाला था। अंधकार सुर तीनों लोकों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की किरणों में सुखाया। केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोकों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते देखते जलाकर भस्म कर डाला। अनग की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता मेघ रूपी वृषभ पर सवारी करने वाले अपनी महिमा से कभी रहित न होने वाले संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि हैं। हे बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वे भगवान शंकर जी की पूजा करते और पूजा के अंत में स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे।